दिवाली के त्योहारों में घर से लेकर दुकानों को दुल्हन की तरह सजाया सवारा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी इस दिन घर में विराजमान होती है, इसलिए लोग उनकी पूजा कर माँ की असीम कृपा पाते हैं। इस दिन धन की देवी महालक्ष्मी के साथ साथ गणपति की पूजा करने का भी विधान है, लेकिन विशेष महत्व माँ लक्ष्मी के पूजन का होता है, इसलिए महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम सब कुछ करते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से पूजा करते हैं। माता की कृपा पाने के लिए हम इनकी तस्वीर की पूजा करते हैं, जिसके लिए हम बाजार से अलग अलग तरह की लक्ष्मी जी की तस्वीर लेकर आते हैं। वहीं शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आप महालक्ष्मी की तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आपकी पूजा सफल हो और घर में सुख समृद्धि आए। लेकिन ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आपको इस दिन महालक्ष्मी की तस्वीर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए हम आपको बता देते हैं। महालक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लें जिसमें ऐरावत हाथी हो, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अगर महालक्ष्मी के दोनों ओर दो हाथी बहते हुए पानी में खड़े होते हैं और सिक्कों की बारिश करते हैं, इस तरह की तस्वीर के पूजन से किसी भी स्थिति में घर में धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा अगर हाथी अपनी सूंड में कलश लिए हुए खड़े हों तो ये भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा महालक्ष्मी की तस्वीर लाते समय ये जरूर देख लें कि लक्ष्मी माँ कमल पर बैठी हुई हैं। ऐसी तस्वीर की पूजा करने से महालक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।